گنہگار دے نیو سرے دا اللہ دا رحمت نا امید کے بنا اللہ دا ہر چاہتو دا قبلے دا کافر قبلے دا دہری قبلے دیو لین الوی گنہگار مسلمان قبلے تو با شرط دے کہ دے اخلاص سرطو بو بس یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ توبو باسی اللہ تا توبتن نسوحا توبہ دا اخلاص اخلاص سر بس اللہ لمتوجیش اخلاص سر اللہ لمتوجیش دو گناہوں نے توبہ باسی ہر چالہ گر اخلاص سر توبے سن پکار رہے دے توبے سر اللہ تمام گناہوں نے معاف کرو خاص کر گر حقوق العباد والا مسئلہ دیرہ خطرناک ہے نبی علیہ السلام فرمائی دا حدیث میں بار بار ویلے وی زمان پر امت کی عاجز و فقیر سوک دے نو صحابہ و یا رسول دے چھ مال و دولت ور سرنی وی نا زمان پر امت کی دغس دے غریب ندے بلکہ غریب او فقیر آغا دے چھ دب ملزم روڑی روجی بے روڑی زکاتون بے روڑی نور بینے کا عمال روڑی پر از دے قیامت براشی نو شتا مہادا چالے کنزل کری چالے سکورا ور کری دے چھے مال خوڑ لے دے چھے عزت لوٹ لے نو آغا دے کہ خوز پیسی میسی نشتا چگنے پتا وہ جرم کیجئے پیسے گوار کے دغم منزمہ اور وجیب آئیتا ہوا لکی مدد دعا تھے نیک آمال بتا آغا مظلومان وانے تقسیم شی نیکی بے ختمی شی اللہ بحکم والا پاتی نو اللہ بحکمو کی چلی مظلومان و گناہوں نے پتا اندار کوئے نو نیکی بے ختمی شی گناہوں نے پتا اندار شی نو فطر حف النار حکم دوش اور تبور غرزول جدا اللہ حبیبی زمان پر امت کی غریب و فقیر داری الہ العالمین دنوں میں اتاسو ددی غریب و فقیرین و ساتھی کوشش کوئی اللہ دیر لئے ارحم الراحمین دے کدا اللہ پہ حکمو کسے کمئی اللہ دے حقوق العباد بندگان دا اللہ تا ارچا تا خیر رسوئے کوشش کوئی جدا اللہ سمجھے گئے مزار دشی او تشوی دی پناہ پوئے مکوشش ہوئی جدا آگے برزاروں گئی کوشش ہوئی کاغن نوی مروی نبچی بیوی کبچی نی کروسی بیوی اللہ تجاڑا تو گئو باسا اے ایمان والو توبو الاللہ توبتن نسوحا توبو باسا اللہ تا توبت اخلاص و دخیر پاہی عصا ربکم ایو عصا گرو نزدی دا یو نزدی عصا لفظ استعمالی گی دا بند بارکی نداد ترجید پارئی اور رب دیر کریم نے دا اللہ دا طرفنا عصا دا وجوب دا پارد عصا ربکم زرد چی رب ستاسو ای تفر عنکم سیئاتکم ماف بکی تاسو تستاسو گناہونا زکت آزمون دے اہل سنت والجماعت مسلک دے چی غٹ غٹ گناہونا دے تو بے سر اللہ ماف کوئی کفر لینے دے شرک لینے دے لیلی جرمون لینے دے لیلی گناہونا دا اللہ رب العزت ماف کئی عسى ربكم نزدید چرف ستاسو ان يكفر عنكم ماغ بکی تاسو تسیعاتكم گناہ نستاسو اگر نبی علیہ السلام دا پخانون متن حال ذکر کرے دا سے بدکار بدکار چکا اخلاص سر دا اللہ در تراغلی کرن دا دا اللہ دا سے در دے لکہ انسان سر یوزل غلطیوں کی بیاو کی نبیاء غطا نبریزی لیکن کہ او سڑی اتیا کالا زندگی دا اولا طول پا بغاوت کی تیرہ شوی او دا مر نلغن تمر کی ویچ اللہ نیم پوشوی ندر خداوندی کی دانی شجرہ تروس و جسو طول اللہ اس سکے اللہ مافکول کر تخواہ امتنو کی اوکسو او داغ الکفل نمو ویداغ کارو شرابونا قتلونا بدکارے یوشپا کی گناہ کولا و بسل کی اختیمانی لالا او داغ یوشپا تو بویستا او داغ اشپا کی مرشو حدیث پاک کے راغلی تخواہ ادھا اللہ رب العزت دا شانو چی دا باز خلق گناہونا انہیں کئی وہ پا دروازی لکل وہ ساری چی خلق راتا سے دن داغا پا دروازی لکلو چی اللہ دا کفل دا پارا بخنا کرے خلق حیران چی دا خو شرابی قتلونا بے کول بدکاری بے کولے داغا وقت نبی تا اللہ وحی ہوتا چی بس دے گا دا پا نورک احتیمان تیارا غلی اتو بیست آپ یو توبی اللہ دو دو طول مر گناہوں میں سکلی دے معاف کلی میں اخلاص سر توبہ چاہیے کہ دو کلی زکا کہ او سر پخل توبہ توبہ کہ او رکی سنی میں مخلوق سر دو کر کی یہ خود ظلوم مالک سر دو کی نکی آسا ربکم دے رضر دا چرف ستاسو این یکفر عنکم سیئاتکم معاف بکی تاسو تستاسو گناہونا ويدخلكم جنات وردن وكتاسو جنتون. تقول بعد يوي توبه فائده ذكر كي يو اخلاص سر توبه ديسته نالله وطول قناهون ماف كي او جنت تبم وردن لكي داس جنتون تجري چروان بي بهيگي با من تحتها الانهار لان بيد محلات او دباغات داغين نهرون. يوم تكما ورزبان لا يخزي الله النبي چرسوا ونكي الله قل پیغمبر. والذين آواغا کسان آمنوا معه چی ایمان روڑے دے معه جدی نبی علیہ السلام سر پورز دا قیامت با اللہ قل انبیاء علیہ السلام او داغی مومنان تابدار رسوا نکی. اگر دا قیامت دا ورز دا سے خطرناک رسوائی را امام ابن کثیر دلتا حدیث ذکر کرے چی رسول اللہ ان دا غیر رسوائی نپناہی وفتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغیبن دا دینا پناہی وفتا. آصحابی وی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. وإذا فتح دمكي مكرمي فورز باني ما ده حضور صلى الله عليه وسلم فسي مسكور مما فدعاك ده نبي عليه السلام نواري دم سيدا الله حبيبي يا الله ما ده قيامت دورزي ده شرمين ده غين قام ممارك. إبراهيم عليه السلام غنت عظيم شخصيت چه الله ورتخت الخليل ويله داغ دعا اللہ قرآن کی ذکر کرے سورہ شعراء کی در لطیر دن لسم پارکے ابراہیم علیہ السلام ولا تخزنی یوم یبعثون. اللہ ما دا اغورز دا شرمن لگئی نا ساتے فکم اورز چی اللہ دا خلق دا قبر نرا پرتکے. یہ جنہ ہر مومن تا پتار دی چرے ہوئی الہ العالمین ما دا قیامت دا اغورز دا شرمن لگئی نا ساتے دا دعا گانی کوئی لکہ دا دعا تیر دا سورہ علی عمران کی ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. اللہ منتا غصرا کی شتا موسر دخل انبیاء علیہ السلام پا جب وعدکڑی اللہ منتا رضی دا قیامت دا رسوائی و شرمن دوئی نخلاص کی ذکا غا پنزوز در کال ورز دا اطول دنیا با کما شکے یوم پا کم ورزبان لا يخزن اللہ النبی چه رسوا بنکی اللہ پل پیغمبر. والذین آواغا کسان آمنو چیمان روڑے مومنان دی معہود دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نورهم رناد دی مومنانو یسعا مند بوہی بین ایدیهم محکد دوینا و بی ایمانهم او فی طرفن دویتا دیمان غرنا دا آمال سوالح و غرنا دا بل مومنانو نمخ کی محکی روانا ایزا که پر از قیامت بسخت تیاروی او خاص کر پلی شرات بانی بسخت تیاروی ناب ایمان پر انا سغی تیری او دا رنا بزیسی دی ایمان بائی